Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, işin en zor tarafı nedir biliyor musunuz? Mukaddime ve muahhire çok zordur. Bir söze başlarken de insan zorlanır, bir sözü bitirirken de insan zorlanır. Ben de şu anda zorlanıyorum. Defaatle sizin huzurunuza çıktım, defaatle sohbetler verdim, konferanslar verdim. Ama bu ilk heyecan çok farklı bir şey. Gelin beraberce heyecanımızı Rabbimizin adıyla söndürelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allah şehadetimizi kabul etsin. Rabbimizin büyüklüğünün altında yürümeyi bizlere nasip eylesin inşallah. 2 sene önce bu projeye biz karar verdiğimiz zaman, içinizde o dostlar da var, çok samimi olarak şöyle bir şey demişlerdi bana. Ben onların samimiyetinden en ufak bir şüphem yok. Hocam, kriz var, böyle ağır bir yükün altına girmenin ne alemi var? Hizmet ediyoruz, kendi halimizde bir şeyler yapıyoruz. Eğer yükümüzü ağırlaştırırsak kendi hizmetlerimizi engelleyebiliriz. Onun için bu halde devam etsin gitsin. Ben de onlara demiştim ki bu ev Allah Resulü'nün evi. O kendi evini sahipsiz bırakmayacak inşallah. Ve kendi evine sahip çıkacak. Elhamdülillah ki öyle oldu. Allah Resulü kendi evine hizmet edecek olan bu eve sahip çıktı ve bu hale geldi. İnanın, burada eğer bir değer varsa, bir şeref varsa, bu hiçbir zaman bir şahsa mal edilmez. Şeref ve izzet, şerefi ve izzeti kendisinden öğrendiğimiz Efendimiz'e aittir. Sadece ve sadece şeref onundur. Biz de o Medresetül Mustafa'nın kapısına sığınarak, o kapının tokmağına sarılarak ondan istifade etmeye çalışıyoruz. Allah bizleri de nasiplendirsin. Dedim ya, ilk dersler zordur. Aslında konuşacağımız mesele belli. Salonumuzun adı Suffa Mektebi, dersimizin adı Suffa Mektebi. Suffa'nın mektebinde Suffa'ya layık şeyler konuşulacak. İnşallah siz buradan bunun dışında başka şey duymayacaksınız. Bazen hatipler değişecek, konular değişecek, başlıklar değişecek. Ama değişmeyecek bir hakikat olacak ki o da burada inşallah Suffa'nın ruhuna aykırı bir şey duymayacaksınız. Sadece ve sadece muhabbeti esas alan Suffa burada konuşulacak. O ruhtan ilham alınarak bugünleri ihya, yarınları inşa etmenin mücadelesi ve gayreti verilecek. Zor bir şey ama siz gönülden amin deyin, Allah mahcup etmesin. Aziz dostlar, dedim ya, İlk derste ne anlatacağımı biraz düşündüm. Biraz değil, epey düşündüm ne anlatayım diye. En son şöyle bir karar verdim. Dersimizin başlığını dağ koydum. Dağ, bildiğiniz dağ. Ağrı Dağı gibi, Palandöken gibi, Erciyes gibi, Cudi gibi. Dersimizin başlığı dağ. Niye böyle bir başlık? Geleceğiz. Eğer dilim dönebilirse izah etmeye çalışacağım. Dağın ne olduğunu bilmeyen var mı? Toprak üstünde, diğerlerinden biraz daha yüksekçe olan, topraktan ya da taştan oluşan mekanlar. Dağ diye başlamamızın sebepleri var elbette. Ama bilmemiz gereken öncesinde birkaç hakikat var. Dağ dersek eğer, Kur'an imdadımıza yetişir. Dağın yeryüzünde niçin konuşlandırdığını bize söyler. Aslında Kur'an'ın ilk muhatapları o ayetleri okudukları zaman şu an bizim anladığımız kadar anlamıyorlardı. Çünkü şimdi biz bilimin de bize verdiği o bilgiye dayanarak ayetin o ifadelerini daha iyi anlıyoruz. Birkaç ayette birkaç farklı bir biçimde anlatılır da hepinizin bildiği Nebe suresinde dağların evtat olduğu söylenir. Evtat nedir? Kazıktır. Dağlar yeryüzüne çakılmış kazıklardır. Yeryüzüne çakılmış kazıklardır dediğimiz zaman ne demiş oluyoruz aslında? Dağların bir görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Aslında o görünmeyen kısmıyla dağlar sarsıntı içerisinde olan ve bir beşik olan, yine Nebe suresindeki ifadeyle sallanan bir beşik olan dünyanın dengesini sağlayan en önemli vesilelerdir. Bunu bugün bilim de bize söylüyor. Mesela dünyanın en yüksek dağı hangisidir? Everest Dağı. Ne kadar yüksekliği? 8000 küsür, 9000'e yakın. Yani 9 kilometre, 9000 metre yüksekliğinde Çin ile Nepal arasında bir yerde. Şimdi bilimin bize verdiği bir bilgi. Diyorlar ki 9000 metre o dağın yükselebilmesi için altında tam 125 kilometrelik başka dağları kendi bünyesinde tutması lazım. 125 kilometre aşağıya doğru derinleştikçe 9 kilometre başını semaya kaldırabiliyor. O 9 kilometreyi kaldırabilmesi için semaya aşağıya o kadar, bakın yüksekliğinden kat ve daha kat fazla, kat kat fazla daha fazlasını kök olarak bünyesinde altında saklaması lazım. Bu dağ için söyleyeceğimiz ilk şey. İkinci şey, peygamberler ve dağ desek ne deriz? Çok şey deriz. İlk insan, ilk peygamber, babamız Adem, anamız Havva. Dağla başlamış serüvenleri, iyi mi? Niçin Arafat'a Arafat denmiş? Orası tanışma dağıdır da onun için. Orada ilk buluşmuşlar, Arafat Dağı'nın üzerinde, Cebelur Rahme'de, Rahmet Tepesi'nde. Orada buluşmuş, orada tanışmış, orada kavuşmuşlar. Onun için o dağın adı Arafat Dağı olmuş. Sonra Müzdelife'ye gelmişler, başka bir dağa. Oraya Müzdelife denmesi de İzdelefe'den dolayı, yani yakınlaşmadan dolayıdır. İnsanlık oradan neşet ettiği için oraya da Müzdelife denmiştir. İlk insanın hayatında dağ böyle bir yer tutar. İnsanlığın ikinci atası olan Nuh'a gidelim. Nuh ve dağ desek aklımıza ne gelir? Cudi gelir. İnsanlık Cudi dağının üzerinden yeniden neşet etti. Hal böyle olunca Cudi aslında nasıl bir misyona bürünmüş oldu anladık değil mi? Aslında Cudi insanlığın ikinci Arafat'ıdır. İnsanlık oradan neşet etmiştir. Nerededir Cudi? Birilerine göre Ağrı Dağı Cudi'dir. Birilerine göre ise Cudi diye bilinen dağdır Cudi. Yani Şırnak Cizre arasında o bilinen dağ. Ki o daha isabetlidir. O da insanlığın ikinci atası olan Nuh'un hayatındaki dağın yerini bize verir. Peki İbrahim ve dağ desek ne hatırlarız? Nemrut dağını şöyle böyle hatırlarız rivayetlerden ama hani onun bir Allah'a doğru yürüyüşünü anlatır ya Kur'an bize, bir mağarada başlayan o yürüyüşünü. Daha çocukluktan itibaren hayatının bir dağın sinesinde saklı duran mağarada başladığına biz şahit oluyoruz. Asıl İbrahim Aleyhisselam'ı dağla bütünleştiren El-Halil'den Tevrat'taki ismiyle Faran dağlarına doğru hicretidir. O Faran dağları yani Mekke ve civarı İnsanlık tarihinin en önemli olayı olarak yine dağlar anılarak bize anlatılır. Musa ve dağ desek ne deriz? Tur-i Sina deriz. Sina dağı deriz. Beni İsrail'in hayatında Sina dağının çok çok çok önemli bir yeri vardır da Musa aleyhisselamın hayatında daha fazla önemli bir yeri vardır. Peki Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa hepsine selam olsun. Onların hayatında dağ dersek nereyi hatırlarız? Zeytin Dağı'nı hatırlarız. Ben Zeytin Dağı'na acizane Kudüs'ün Hira'sı derim. Aynen bizim hayatımızda Hira neyse Kudüs'ün tarihinde de Zeytin Dağı odur. Nice zaman oralara inmiştir Cebrail ve orada muhatabı kimse ona ilahi vahyi iletmiştir. Ama özellikle Zeytin Dağı'nın Hazreti İsa'nın hayatında bambaşka yeri var. Peki insanlık ailesinin ve peygamberler silsilesinin son mührü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve dağ desek ne hatırlarız? Çok şey, bir dağ değil, onlarca dağ hatırlarız. Düşünün çobanlık yaptığı volkanik dağları, Ebu Kubeş dağını. Düşünün Hira'da vahye merhaba dediği o dağı, Nur dağını. Düşünün Taif'e giderken uğradığı El Ahmer dağını. Düşünün Taif'ten dönerken oturduğu yine Ebu Kubeys dağını. Düşünün Medine'deki Uhud'u. Düşünün de düşünün. Allah Resulü her daim dağlardan sadakat gördü, vefa gördü, sinelerini Allah Resulüne açmalarını gördü. Onun için onun hayatında dağın yeri hep farklı olmuştur. Olmasaydı eğer der miydi alemlerin sultanı Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever. Uhud adam sever mi? Sever tabii ki. Allah Resulü sevildiğini, Uhud tarafından sevildiğini çok iyi biliyordu. Uhud'u o da seviyordu. Seven sevgisinin karşılığını bulurdu, o karşılık bulmuştu. Ve bunu ifade ediyordu. Ama Efendimizin dünyasında dağların başka bir yeri daha var. Nedir biliyor musunuz? Allah Resulü'nün 28 gazvesi var hayatında. O gazvelerden biri hariç 27 gazvede sırtını bir dağa yaslamıştır. Hariç olanı Huneyn'dir. Çünkü Huneyn'de varmadan düşman vadinin içerisinden ok yağmuruna tuttuğu için arkasına bir sadakat timsali olarak dağ alamamıştır. Ama Huneyn dışındaki bütün seferlerinde, gazvelerinde onun arkasında bir dağ vardır. Biz sadece Uhud'u biliriz, Uhud değil. Bedir'de arkada Nube dağı vardır. Hendek'te arkada bir tarafta Vebre kayalıkları vardır. Bir tarafta Sel'a dağı vardır. Hangi seferini söylerseniz söyleyin, Efendimizin arkasında bir dağ vardır. Şimdiye kadar anlattıklarım ön bilgi. Asıl soracağımı soruyorum. Arkamızda dağ var mı? Yaslanacağımız bir dağımız var mı? Soru budur. Nerede olursak olalım bir dağa ihtiyacımız var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile bir yaslanmışsa dağa, dağ gibi birisi olmasına rağmen yaslanmışsa dağa, bize ne olur ki biz yaslanmayız? Bir dağa ihtiyacımız var. Peki nereye yaslanalım? İşte biz o dağa yaslandık aslında. Arkamızdaki dağ Ebu Eyyub el-Ensari'dir. Neden buradayız şimdi daha iyi anladınız değil mi? Ebu Eyyub el-Ensari gibi bir dağa yaslanmak için buradayız. İnsandan dağ olur mu diye sormayacaksınız değil mi? Ama ben size bir soru hakkı vereyim. İnsandan dağ olur mu diye sormayın da, insan nasıl dağ olur onun sorusunu sorun. İnsan nasıl dağ olur? İnsanı dağ yapan, dağ gibi yapan şey nedir? Asıl bunu anladığımız zaman dağ diye yaslandıklarımızın dağ olmadıklarını anlarız. Dağ bulmaya çalışırız, dağ olmaya çalışırız. Onun için bu dersin adı dağdır. Peki bir insan nasıl dağ olur? Çok şey söylenir. Müminde bulunması gereken vasıflar bir insanda bulunduğu oranda o insan dağ olabilir. Mesela mümine cesaret yakışır değil mi? Mümine tevazu yakışır değil mi? Mümine izzet yakışır değil mi? Mümine heybet yakışır değil mi? Ama hepsinin altında olması gereken bir vasıf var. Asıl insanı dağ yapan vasıf da odur. Nedir biliyor musunuz? İstikamettir, istikamet. İstikamet olursa eğer beşer dağ olabilir. İstikamet olursa eğer başı semada, kökü yerde sabit olabilir. İstikamet olursa eğer biraz önce saydığım o mümine yakışan vasıflar var ya, onlar korunabilir. Yoksa Allah korusun, istikamet olmasa cesaret bazen zulme dönüşebilir. Celadet bazen haksızlığa dönüşebilir. Tevazu bazen zillete dönüşebilir. Heybet ve izzet bazen kibre dönüşebilir. Dönüşmemesi için istikamet şarttır. İstikamet çizgisi olursa eğer bir insan dağ gibi kalabilir, dağ gibi sinesine saklananları gerçekten vefa üzere saklayabilir. Dedim ya, biz Ebu Eyyub el-Ensari'ye yaslandık. O bir dağ bizim için. İster misiniz hemen onun yanı başında şu ilk derste istikameti onun refakatinde anlayalım. Nasıl istikamet bir müminde olur, ondan öğrenelim. ve istikametin alanlarına ait bazı şeyler söyleyelim. Alanları vardır istikametin. İstikamet ama nerede? Nerede ne kadar lazım? Nerede ne kadarının kullanılması lazım? Bunları sorarsak çok şey söyleriz. Ama ben size şimdi istikameti anlatacağım onun hayatından ve onun yine refakatinde hayatın beş ayrı alanından istikamet örnekleri söyleyeceğim. Nedir o beş alan? Bir, marifette istikamet. İki, muhabbette istikamet. Üç, aşkta istikamet. Dört, vefada istikamet. Beş, emelde ve hedefte istikamet. Önce istikameti öğreneceğiz. Sonra onun hayatından bu hayatın beş ayrı alanına ait istikamet örneklerini öğrenmeye çalışacağız. Ta ki sırtımızdaki değerin farkına varalım. Biz de onun gibi olmanın mücadelesini verelim. Ebu Eyyub el-Ensari, hepimiz az çok hayatına ait bir şeyler biliyoruz. Baştan sona hayatını anlatmaya zaman da yetmez, takat de yetmez. Ama dağ olarak onun hayatındaki istikameti şöyle bir baktığımız zaman gerçekten hayatında onun izlerine ait onlarca, mübalağasız yüzlerce örnek bulabiliriz. Efendimiz vefat etmiş, halifeler devri bitmiş, zor bir süreç başlamış Medine için. Emeviler o günler hakim, Medine'nin valisi de Mervan bin Hakem'dir. Uygulamalar sıkıntılı, atılan adımlar sıkıntılı, Mervan'ın yaptığı işler sıkıntılı, hepsini biliyorsunuz. Ebu Eyyub el-Ensari de bu sıkıntılı durumlardan çok rahatsız olan birisi. Bir gün o kadar darlanmış ki, bu biraz sonra anlatacağım şeyi hem Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden hem Hakim'in Müstedrek'inden okuyoruz biz. İkisi de aynı rivayeti aktarır bize. O kadar darlanmış ki varmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresine. Başını koymuş o hücre-i saadetin eşiğine ve orada ağlamaya başlamış. Görünce insanlar, bazıları rahatsız olmuşlar. Hemen Mervan'a olayı tutuşturmuşlar, yetiştirmişler. Mervan bin Hakem gelmiş. Bakmış ki Ebu Eyyub el-Ensari başını koymuş Allah Resulü'nün eşiğine. Orada bir şeyler söylüyor. Kaldırmış onu. Sen demiş Allah Resulü'nün sahabisisin. Sen bilmen lazım taştan topraktan medet umulmayacağını. Şimdi sen taştan topraktan medet mi umuyorsun? Bu mantık tanıdık bir mantık değil mi? Bu mantığın aynısını şimdi söyleyenler de var. Gözlerindeki yaşı silmiş Ebu Eyyub el-Ensari. Ben taştan topraktan medet ummuyorum. Ben halimi Allah Resulüne arıza geldim. O dedi ki, din işlerini ehil olanlar alınca endişelenme. Ama din işlerini ehil olmayanlar üstlendiği zaman sen dinin hakkında endişelen ve ağla. İşte ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün doğrultusunda buradayım. Ben halimi Allah Resulüne arz ediyorum. Bu sözü Mervan'ın karşısında söyleyebilmek ancak istikamet üzere olabilecek insanların yapacağı bir şeydir. Onun karşısında söz söylemek mümkün mü o günler? Ama Ebu Eyyub el-Ensari'nin Allah'tan başka bir korkusu yok ki. Bir gün Mescid-i Nebevi'de namaz için bekler. Geç gelir Mervan. Medine'nin valisidir. Anında cemaatin içerisinde ayağa kalkar. İslam'ın valisisin, hem de Medine'nin valisisin, hem de namaza geç geliyorsun, öyle mi? Vallahi bir daha sen, Allah Resulü'nün bize öğrettiği vakitler ölçüsünde buraya gelip namaza durmazsan, ben bir daha Mescid-i Nebevi'ye gelip namaz kılmayacağım. Bu sözü söylemek de istikamettir. İstikamet ona bu sözü söylettiriyor. Mısır'a gider. Mısır'ın valisi Ukbe İbni Amir'dir. Akşam namazı bekler. Vali gelmez. Biraz geç gelir. Orada da istikamete yakışır bir tavır sergileyecektir. Anında müdahale edecek. Ey Ukbe diyecek. Sen Allah Resulü'nün sahabesindensin. Senin burada böyle yapman insanların nazarında şöyle bir neticeye yol açabilir. İnsanlar zannederler ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam akşam namazının vakti için böyle bir ruhsat verdi. Sen böyle yaparsan eğer sünneti iptal eder, yerine bidatleri getirmiş olursun. Vallahi böyle yapmaya hakkın yok. Ukbe sıkılır. Devlet işleridir. Beni alıkoydu. Namazdan mühim iş yok der. Namazdan mühim iş yok. Devlet işi değil, ne işi olursa olsun. Namazdan mühim bir iş yok. Bunu söylemek istikamet değil midir? İstikamet olmasa bu söz söylenebilir bir söz müdür? Hayatına şöyle bir bakın. Ne zaman Müslüman olmuş Ebu Eyyub el Ensari? 40 yaşında. Ne zaman Efendimizle tanışmış? 41 yaşında Akabe biatında. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman 43 yaşındaydı. Allah Resulü vefat ettiğinde 53 yaşındaydı. Efendimiz vefat ederken ondan razı olarak bu dünyadan ayrılıp gitti. Bugün biz hadis kitaplarından sadece Ebu Eyyub el Ensari'nin şahsına yapılmış birkaç dua okuyoruz Efendimizin kutlu lisanından. Razı olduğunun en büyük işaretidir. Allah Resulü'nden sonra 2,5 yıl Hazreti Ebu Bekir İslam devletinin başına gelecek. O zorlu günlerde 2,5 yıl boyunca İnsanların halka halka bu dinden yüz çevirdiği o günlerde yine kendi dağlığına yakışır bir biçimde istikamet üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında durduğu gibi Hazreti Ebu Bekir'in arkasında da duracak. O gidecek, Ömer gelecek. Kaç yıl? 10,5 yıl. 10,5 yıl boyunca kuvvetle, adaletle, rahmetle Hazreti Ömer o İslam devletini yönetecek. Ebu Eyyub el Ensari de elinden geldiğince ona yardımcı olacak. Hazreti Ömer vefat edecek. Hazreti Osman gelecek. Zor günler. Emevilerin sinsi sinsi devletin içine sinmeye çalışıp İslam devletini İçten içe kemirmeye başladığı o dönemde yine ne zaman kendisine iş düşmüşse niye ben demeden meydana atılarak kendisine yakışan tavırları sergilemiş o 12 yıllık Hazreti Osman'ın hilafet döneminde. Hazreti Osman şehit olacak. Hazreti Ali geçecek İslam devletinin başına. Ebu Eyyub el Ensari ilk günden son güne kadar hep Ali diyecek. Cemel'de Ali, Sıffın'da Ali, Nehveran'da Ali. Niye peki? Ali'yi ondan iyi tanıyan yok da onun için. Allah Resulü'nün Hazreti Ali'ye olan muhabbetini duymuş defaatle. Hazreti Ali'nin ve Ehli Beyt'in bu din için bu din binası için ne anlama geldiğini duymuş defaatle. Giderken bile Hazreti Ali için Allah Resulü'nün ne söylediklerini duymuş. O Ali'yi çok iyi tanıyanlardan. Aynen istikameti Hazreti Ali'nin istikameti gibidir. Nedir Hazreti Ali'nin istikameti? Haklı olmak kadar haklı kalmak da mühimdir. O da aynen bu mücadeleyi vermiştir. Haklı olmak ayrı bir şey, haklı kalmak daha güzel bir şey. O onun mücadelesini vermiş Hazreti Ali'nin arkasında. Hazreti Ali şehit olmuş Kufe'de, anında Hasan'a yaslanmış. Dağ dağa yaslanır ya, Hasan gibi bir dağ dururken başka bir dağa mı yaslanılır? 6 ay sürmüş o. Hazreti Hasan şehit olmuş. Emevilerin tarihi başlamış. Ne yapmış peki? Eğer istikamet çizgisi olmasa çekilir evine, evinde oturur, ibadetiyle meşgul olur, eskarıyla meşgul olur, halkı iyilik anlamında uyarmakla meşgul olur, başka bir şeye de karışmaz. Ama öyle yapmadı. Hayatında bir sünnet vardı ki o sünneti öğrendiği Efendimiz'den öğrenmişti. Sünnet deyince bizim aklımıza gelenleri biz biliyoruz. Sünnet deyince Ebu Eyyub el-Ensari'nin aklına ne gelir şimdi onu öğreneceğiz. Ne diyordu biliyor musunuz Ebu Eyyub el-Ensari? Efendimiz 10 yıl Medine'de kaldı. 28 tane askeri sefere komutanlık yaptı. Demek ki onun en büyük sünnetlerinden biri sefere çıkmaktır. Ben bu kadar çıkamasam bile en azından senede bir defa sefere çıkmalıyım. Bunu dediği zaman Ebu Eyyub el-Ensari'nin yaşı 70'i devirmeye başlamıştı. Ben her sene Allah yolunda sefere çıkmalıyım. Ve o günler Muaviye bu topraklar üzerine askeri bir sefer hazırlığına girmiş. Emir vermiş, askerler toplanmış, bunu duyar duymaz Ebu Eyyub el-Ensari koşmuş evine, kılıcını kuşanmış, kalkanını almış, askerlerin içerisine dahil olmuş. Şimdi insanlar şöyle bir soru soruyorlar. Ey Ebu Eyyub diyorlar, sen daha dün Muaviye'ye karşı kılıç kullanmıyor muydun? Daha dün Ali'nin yanında Ali'nin askeri olarak ona karşı kılıç kullanmıyor muydun? Şimdi sen Muaviye'nin tertiplediği bir askeri sefere asker olarak katılıyorsun. Bu çelişki değil mi? Çelişki değil mi? Bize göre de çelişki. Ama sünneti anlayan için çelişki değil. Sünnet nedir dostlar? Size bir tanım vereyim. Sünnet, Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Niye yaşayamıyoruz Müslümanca? Siz buradan alın cevabı. Müslümanca düşünmeyen Müslümanca yaşayabilir mi? Ebu Eyyub el-Ensari Müslümanca düşünüyordu. Müslümanca düşündüğü için amelleri Müslümanca ortaya çıkıyordu. Senin ne işin var Muaviye'nin ordusunda diye ona soru soranlara ne diyordu biliyor musunuz? O başka, bu başka, bu kadar. O başka, bu başka. Ben orduyu kimin hazırladığına bakmam diyordu sözün devamına. Allah Resulü bize müjde verdiği zaman o ordunun içerisindeki askeri de komutanı da övmedi mi? Ben asker olarak kendi hesabıma o övgüyü alma adına o askerlerin içerisindeyim. Orduyu kim tertiplemiş, kim komutanlık etmiş benim için ne ehemmiyeti var? Ben o sefere katılarak ecrimi alacağım. İlk İstanbul seferine böyle katıldı. İkinci İstanbul seferine katılmadı. Niye? Muaviye oğlu Yezid'i komutan tayin etmişti. Böyle bir adamın komutasında gidilmez diye sefere katılmadı. Ama içi içini yedi. Ben nasıl böyle bir yanlış yaptım diye. Kendi kendine yanlış yaptığını zannediyordu. Öyle kanaat getiriyordu. Üçüncü askeri sefere, İstanbul üzerine gönderilen üçüncü askeri sefere, ki yine komutanlardan bir tanesi Yezid'di. Ben komutana da takılmadan bu askeri sefere katılmalıyım diyerek katıldı. Katıldı ama yine içine sinmedi Yezid'in komutasında hareket etmek. Yezid'e dedi ki ben senin komutanda değilim. Öncü birliklerin komutanı olan Süfyan İbni Af'ın komutasında ben mücadele vereceğim. Ve onun askerleri içerisine karıştı. Zaten 3. askeri seferde de bu topraklarda şehit olacaktı. Yaşı kaçtı? 92. 92 yaşında ve burada, bu topraklarda bizim komşumuz olarak bakın duruyor ve biz o dağa yaslanmaya çalışıyoruz şu anda. İstikamet olmasaydı eğer, Allah aşkına söyler misiniz? Bu olabilir miydi? Bu güzellik ortaya çıkabilir miydi? 20 yaşında, 30 yaşında delikanlıları biz ödüllerle, mükafatlarla, bilmem nelerle bir şeyler yaptırmanın mücadelesini veriyoruz. Hadi ben delikanlıları vazgeçeyim, ben kendim gibi ihtiyarları söyleyeyim. Biz televizyonun karşısından kalkamıyoruz. İnternetin karşısından kalkamıyoruz. Çok affedersiniz, geyik muhabbeti yaptığımız arkadaşlarımızın karşısından kalkamıyoruz. 92 yaşında bir insan nasıl olur Medine'den ta buralara kadar gelebilir? İstikamet olursa gelir. Ya istikamet olmazsa? Öğrenciyken vakıfların, derneklerin, şunların bunların burslarıyla geçinirken en büyük mücahit olur. Ama alın teriyle geçinmeye başladığı zaman dün beslendiği o kaynaklara dahi nankörlük edecek bir hale gelir. İstikamet olmazsa olmuyor. İstikamet olmasa eğer, başlanan o safi çizgi safi bir biçimde son güne kadar korunmuyor. Ebu Eyyub el-Ensari'yi dağ yapan buydu işte dostlar. İstikamet olduğu için o dağ gibi âli ve yüce oldu. Halen de dağ gibi duruyor. Eteğine gelenleri de nasiplendiriyor. Biz de onun eteğindeyiz. Allah eteğinden ayırmasın. Ne dedik? İstikametin alanlarından da bahsedeceğiz. 5 tane alan söyledim. Birincisi marifette istikametti. Ne demek marifet? Bilmeyi tanımaya dönüştürmektir. Tanıyordu o. Allah Resulü'nü tanımıştı. Görmeden tanımıştı. Nasıl tanımıştı biliyor musunuz? 700 yıl önce Yesrib'de yaşamış olan Tubba Meliki Esadül Himyeri'nin kendisine bırakmış olduğu mirastan tanımıştı. Merak ediyorsunuz değil mi? Niçin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarca ensarın içerisinden Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde misafir kaldı? Sevgi olsa hepsi seviyordu. Aşk olsa hepsinde aşk vardı. Muhabbet olsa hepsinde muhabbet vardı. İbadet olsa hepsinde ibadet vardı. Ebu Eyyub el-Ensari'yi diğerlerinden ayıran neydi? Bir şey vardı, fark vardı. Aslında Allah Resulü'nü o eve götüren Ebu Eyyub el-Ensari'den önce o evde yaşamış gitmiş olan bir hakikat aşığıydı. Tubba Meliki ya da tarihteki ismiyle Esadül Himyeri. Buzat Yemen kralı. Ne için gelmiş Yesrib'e? Yesrib'i kendi hükümranlığı altına sokmak için gelmiş. Askerlerini yaymış Yesrib'in sokaklarına, şöyle bir şey söylemiş. gelip teslim olsunlar ya da ben taş üstünde taş bırakmayacak bir şekilde bu şehri onların başlarına yıkarım. İki tane Beni Kureyza'dan genç Yahudi alim Tubba Melikinin huzurlarına gelmişler. Ey Melik demişler, sen buraları yıkmak için gelmişsin. Ama bak biz kitaplarımızdan bu toprakların vasıflarına ait bir şey okuyoruz. Nedir o şey? Gelecek son elçinin hicret edeceği vatan bu topraklar olacak. Eğer sen bu topraklara el sürersen kıyamete kadar gelecek olan salih insanların ve Allah'ın bedduasını üzerine çekmiş olursun. Bir anda sarsılır Tubba Melik'i. İlk kez duymuştur bunu. Vazgeçer Yesrib'e el sürmekten ama şöyle bir şart koşar. Ben ilk kez duydum bunları. Siz benimle beraber Yemen'e gelir, Yemen'de benim yanımda kalır, bana bu son gelecek elçinin vasıflarına ait bir şeyler anlatırsanız ben sizin beldenize el sürmeyeceğim. Bu iki Beni Kureyzalı Yahudi alim kabul ederler, çıkar giderler. Tarihçilerimiz şöyle bir bilgi naklederler bize. Yemen'e Yahudilik ilk kez bu iki Yahudi alimin eliyle girdi. Giderler, anlatırlar. Son gelecek elçiyi anlatırlar. Tevrat'a ait bir şeyler anlatırlar. İşin neticesinde artık Tubba Melik'i öyle bir hale gelir ki görmeden gelecek son elçiye aşık olur. Gördüğü bir rüya üzerine Kabe'ye örtü gönderir. Kabe'ye ilk örtü örttüren zatın o olduğu söylenir. Daha da dayanamaz, bırakır tahtı sarayı, çıkar gelir Yesrib'e, bir ev satın alır. O evde Allah Resulü'nü, yani gelecek son elçiyi beklemeye başlar. Bekler bekler ama daha vakit vardır. 700 yıl söylenir aradaki farkın. 700 yıl sonra gelecek Allah Resulü o topraklara. Vefat edeceği sırada bir taş kitabenin üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bir mektup yazar. Oğullarına o mektubu bırakarak vefat eder gider. O ev nesillerden nesillere el değiştirerek en son Ebu Eyyub el-Ensari'nin eline düşer. Allah Resulü'nü evlerine davet etmek isteyen Ensar'a ne diyordu Efendimiz? Devemi serbest bırakın, o memurdur, nereye çökeceğini Allah ona söylemiştir. Unutmayacak Allah, unutturmayacak Allah, 700 sene sonra Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde, aslında Esad-ül Himyeli'nin evinde Efendimiz'i konuk edecek. Bunları biliyor. Ebu Eyyub el-Ensari bunları biliyor. Efendimiz onun evine varınca, o evde kalmaya başlayınca o taş kitabeyi getirecek, Allah Resulüne verecek. Efendimiz birine okutturacak. Ve oradan 3 kez selam gönderecek. Selam olsun Tubba Melikine. Selam olsun Esad-ül Himyeri'ye. Selam olsun Esad-ül Himyeri'ye diye. Bunu biliyor. Daha 40 yaşına kadar Müslümanlıkla tanışmadan Ebu Eyyub el-Ensari marifet namına tarihten gelen bu bilgiyi biliyor. Sonra ne oluyor? Allah Resulü daha yok. Esad İbni Zürare iman etmiş. Esad İbni Zürare Ebu Eyyub el-Ensari'nin 3. babada amca çocuğu. Aralarında ciddi bir muhabbet de var. Esad'ın iman taşıdığı ilk isimlerden biri Ebu Eyyub el-Ensari oluyor. O güne kadar 40 yaşında. Şirke ait bir şeye kapı açmış mı? Hayır. Yahudiler var Medine'de, Yesrib'de o günkü adıyla. Yahudilerin dini düşüncelerinden etkilenmiş mi? Hayır. Tüccardır, Medine dışına çıkmış, Medine'ye tüccarlar gelmiş. Gelen gidenden Hristiyanlık adına ya da başka bir din adına bir şeylerden etkilenmiş mi? Hayır. Hanif yaşamış o güne kadar. Ve şunu söylemiş. Bunların inandığı din benim Rabbimin istediği din değil. Neden Ebu Eyyub el-Ensari? Yavaş yavaş anlayabiliyoruz değil mi? Bunların yaşadığı din benim Rabbimin istediği din değil. Ve işin neticesi Esad'ın elleriyle iman şerbetini içer. Bir sene sonra Mus'ab gelir mi? Mus'ab'la kardeş gibi olurlar. Mus'ab bin Umeyr'le. İşin sonrasında Efendimiz onun evinden kendi evine taşınınca çok üzülecek. Allah Resulü'nü 7 ay misafir etmiş evinde, öyle bir misafire canlar kurban. O misafir gidince üzülecek. Efendimiz diyecek ki üzülme, sana bir hediye vereceğim. Hediye ne olacak biliyor musunuz? Mus'ab bin Umeyr'i Ebu Eyyub el-Ensari'ye kardeş kılacak. Yetmedi, Hazreti Ayşe'yi de hanımı Ümmü Eyyub'e kardeş kılacak. Kadınların kardeş kılınması yoktur. Ama o eve bir vefa gereği Efendimiz bunu yapacak. O güne kadar marifet adına birçok şeyi öğrenmiş Mus'ab'dan ve Esad'dan. Daha sonra Efendimiz'den öğreneceğini. Ama o asla marifetini öğrendiği noktada bırakmayacak. İstikamet neyi gerektirir dostlar? İstikrarı gerektirir. İstikamet bugünkü çizgiden geriye doğru dönmeyi değil, bugünkü çizgiden ileriye doğru yürümeyi gerektirir. Çünkü istikametin en büyük muallimi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi bize? İki günü eşit olan ziyandadır. Eşit olmayı bırakın. Geriye yürüyen Efendimiz nedir tahmin edebiliyor musunuz? Bunları duymuş Ebu Eyyub el-Ensari. Eşit olarak bırakabilir mi hayat çizgisini ve özellikle marifet alanındaki yürüyüşünü? Ne yapıyor? Öğrendikçe öğreniyor. Kemalat noktasında merdiven basamakları gibi her daim yukarıya doğru bir yolculuk yapıyor. Dağ olmak bu işte. Semaya doğru yürüyor ama semaya doğru yürürken ayaklarını yerden kesmiyor. Aynen dağ gibi görünen kısmın kat kat fazlasını aşağıya kök olarak saplıyor. Marifette istikrar bu. Peki muhabbette istikrar ya da istikamet nasıl olacak? Marifet neye meyve verir, meyve durur biliyor musunuz? Muhabbete. Neden biz şu anda ashab gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevemiyoruz? Nedeni belli. Ashab gibi tanısaydık, ashab gibi severdik. Ashab gibi tanıyanlar, ashab gibi sevmişler. Peygamber görmeden sahabi olmak, böyle bir tarif var mı? Var. Kimin için kullanılmış bu tarif ilk olarak İslam tarihinde? Tabiinin büyük imamlarından Abdullah İbni Mübarek için. Peygamber görmeden sahabi olmak. Nasıl bir şey? Sahabi gibi yaşa. Şu gözlerle görmesen bile onların çizgisinin içerisine dahil olmuş olursun. Bu neyle olur? Muhabbetle olur. Muhabbet marifet ile kazanılır. Marifet muhabbete neden olabilir. Ebu Eyyub el-Ensari gibi dağda böyle bir şey var işte. Allah Resulüne karşı müthiş bir muhabbet var. Efendimizin duymuş Kuba'ya geldiğini, Allah Resulü hiçbir şey söylememiş. Kılıcını kuşanır kuşanmaz Gülsüm İbni Hidm'in evinin bahçesinde nöbet tutmaya başlamış. Sormuşlar, ne işin var burada? Ben Efendimiz'i korumaya geldim demiş. Niye? Yahudilerin evi, Beni Nadir'in evleri şurada. Ya biri saldırsa Allah Resulüne? Neden başkasının aklına gelmez de bu Ebu Eyyub El Ensari'nin aklına gelir? Bir fark olsun da Allah Resulü o eve misafir olsun, değil mi? Bir fark olsun. Bir fark olsun ki o ayrıcalığın sahibi olsun. Efendimiz o evde kalmış 7 ay. O evde kalma hikayesi başlı başına bir hikayedir zaten. Onlarca rivayet vardır. Mesela Allah Resulü o evde kalmaya karar verdiği anda aman biri ısrar eder de Efendimiz'i kararından vazgeçirir diye hemen Hazreti Ali'nin kulağına eğilmiş. Hadi Ali, taşıyalım çantalarını ya da eşyalarını eve. Biri onu bu kararından vazgeçirmeden hemen taşınmış. Sonra Ensar'ın ileri gelenleri Sad bin Muaz, Sad bin Ubade. Ya Resulallah, tamam, Ebu Eyyub'un evinde kalacaksın ama hiç değilse ilk günkü yemeği bizim evde yesen. Hayır demiş Efendimiz. İnsanın eşyası neredeyse kendisi de orada olmalı. Ben eşyamın konakladığı yerdeyim. Ben oraya gideyim, siz yemekleri oraya getirin. O evi şereflendirecek o evi. Ama o şerefi hak edecek bir amel ortaya koyacak Ebu Eyyub El Ensari. İki katlı bir evi var. Eşyaları götürür götürmez üst katı Allah Resulüne hazırlanmış. Efendimiz gelmiş. Ya Resulallah, yerim burası demiş. Hayır demiş Efendimiz. Gelen gidenim çok olur. Sana eziyet etmek istemem. Aşağısı benim olsun, yukarısı senin olsun. Ne kadar ısrar etmişse Ebu Eyyub El Ensari bir türlü Efendimiz'i ikna edememiş ve Allah Resulü aşağıda kalmaya başlamış. Bir misafiriniz olsa, böyle bir misafir, siz yukarısında kalabilir misiniz? O da kalamamış. O gece sabaha kadar yatamamış. Sabah olur olmaz gelmiş. Ya Resulallah, vallahi bu gece uykumu uyku gözüme girmedi. Ne olur gel yukarı, ben aşağıya ineyim. Hayır demiş Efendimiz. Başka bir yoldan girsem acaba ikna edebilir miyim demiş Efendimiz'i. Şöyle bir şey söylemiş. Ya Resulallah, sana vahiy geliyor. Aranıza girerek Cebrail'i rahatsız etmek istemem. Gel sen yukarıya, ben aşağıya ineyim. Hayır demiş. Allah Resulü hayır demiş. Orada kalmış birkaç gece ama her günkü konuşma budur. Bir gün o hassasiyetle, artık nasıl bir halse o hassasiyetle, elindeki su testiyi heyecanla yere düşürmüş ve sular tahtalardan aşağıya doğru akmaya başlamış. Anında yorganını, neyse artık battaniyesini, o suları kurulamaya çalışmış ama sular birer birer damlamış aşağıya. Gecenin bir yarısı inmiş Efendimizin yanına. Ya Resulallah, işte korktuğum başıma geldi. Ne olur gel yukarıya, ben rahat edeyim. Allah Resulü bakmış ki olacak gibi değil, yukarıya çıkmış ve 7 aylık o ikametgahını yukarıda tamamlamış. Muhabbetin temeli ve istikrar üzere yürümek. 7 ay orada kaldığı müddetçe Ebu Eyyub El Ensari'nin yaptıkları dillere destandır. Onlarca şey anlatılabilir. Sonra kendi evine gelmiş Efendimiz. Ama Efendimiz vefalıdır. Vefa öğretecek. O evi hiç unutmamış. Ara ara o evi ziyarete gitmiş. Bir gün gitmiş. Hazreti Ebu Bekir de gelmiş. Hazreti Ömer de gelmiş. O evi yabancı bilmiyor ya Efendimiz. Aciz demiş ey Ebu Eyyub. Aciz der demez koşmuş. bahçede olan hurma dallarından bir tanesini kırdığı gibi Efendimizin huzuruna getirmiş. Allah Resulü hurmaları görünce dalda, yazık ettin ağaca demiş. Keşke toplayıp getirseydin. Ya Resulallah demiş, İstedim ki hepsinden tadasın. Hem yetişmişinden hem yetişmemişinden, hem olgunundan hem hamından. Siz bunları yiyiverin, ben geliyorum demiş. Aşağıya inmiş bir oğlağını boğazlayarak hemen hanımına yemek pişirmesi için emir vermiş. Yemeği nasıl pişirmiş? Aynen hurma gibi. Demiş ki Allah Resulü hem haşlama sever hem kızartma sever. Sen hem ondan yap hem ondan yap. İkisini de tepsiye koyarak Efendimizin huzuruna getirmiş. Allah Resulü bir parça ekmek almış, içine koymuş, onu Ebu Eyyub El Ensari'nin eline vermiş. Bunu Fatma'ya götürsen olur mu? Günlerdir Fatma'nın boğazından böyle bir şey geçmedi. Anında koşmuş. Gelmiş bir de ne görsün? Yiyenler yemiş misafirleri. Allah Resulü bir şeyler söylüyor. İki sadık dostu da gözyaşları içerisinde. Merak etmiş. Eğilmiş Ömer'in kulağına sormuş. Ne dedi ki Efendimiz sen ağlamaya başladın? Ne dedi ki Ebu Bekir ağlamaya başladı? Ömer dedi ki, demiş ki, yemeği yedikten sonra Efendimiz sofraya baktı. Şu nimetler var ya, hepsinden hesaba çekileceğiz. İstikamet kimden öğrenilmiş? Alın size cevabı. Muhabbet bu, muhabbet. Muhabbette istikamet bu işte. O öyle bir sevgisi var ki Allah Resulüne, o günden son gününe kadar ilk günün heyecanıyla devam etmiş. Din heyecan ister değil mi? Heyecansız din olur mu? İşte o heyecan üzere o dini yaşamış. İlk günkü canlılığında, yani sevdiğinde bir müddet sonra tanıdıkça sevgisinde azalma olmamış. Sevmiş, muhabbet etmiş, ona karşı muhabbet beslemiş ama tanıdıkça artmaya başlamış. Artmaya başlamış, artmaya başlamış, en son günde artarak bu dünyadan çekip gitmiş. İşte muhabbetteki istikameti de böyle. Peki aşkta istikamet desek, aşk başka bir şey, muhabbet başka bir şey. Ben neden dağların başları dumanlıdır bilmem. Onun fiziksel, bilimsel açıklaması başkadır. Ama ben şöyle anlarım. Aşkı olanın başında duman olur. Ebu Eyyub El Ensari de bir aşık. Onun başında da duman var. Aşkından hiç azalma olmamış. Aşkı olduğu için zaten böyle bir kametin, böyle bir duruşun, böyle bir hayatın sahibi olmuş. Niye biz dağ olamıyoruz? Birçok şey söylenir bu söylediklerimin üzerine. Ama en başta söylenecek şey, aşkımız yok da onun içindir. Eğer aşkımız olsaydı, biz de o büyük insanların yaptıkları gibi insanlığı hayran bırakacak ameller ortaya koyabilirdik. Melekleri hayran bırakacak ameller ortaya koyabilirdik. Melekleri arkada bırakacak ameller ortaya koyabilirdik. O muhabbette istikamet üzere olduğu gibi aşkta da istikamet üzeredir. Dördüncüsü ney? Vefada istikamet. Vefa önemli bir vasıf değil mi? Vefalı olmak bir ayrıcalık. Ama vefalı kalmak daha büyük bir ayrıcalık. Ebu Eyyub El Ensari vefalı. Ama vefasını son güne kadar da devam ettiren biri. İki örnek vereceğim vefa için. Bu örnekleri biz hayatımızın birçok alanında, birçok farklı şeyin üzerinde kendimize mesaj taşımak için kullanabiliriz. Ama ben özellikle bugün vefada istikamet üzere vereceğim. Siz buradan alın, hayatınızın bütün alanlarına taşıyın. İfk hadisesi hepimizin bildiği bir hadise. Allah Resulü'nün kerime zevcelerinden Ayşe annemize iftira atılmış. Medine kaynıyor. Münafıklar bu meseleyi kaynatıp kaynatıp gündeme getiriyorlar. Bazı Müslümanlar da bu söylentilere kulak asıyor. Her evde bu mesele konuşuluyor. Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde de konuşulmaya başlanacak. Hanım Ümmü Eyyub şöyle bir acabalı bir söz soruyor. Acaba diyor, daha cümlesini bitirmeden, acaba yapmış mıdır gibi ama yapmıştırı daha söylemeden, acaba der demez Ebu Eyyub el-Ensari'nin tepkisi şudur: hanım sus, sus ve gerisini söyleme. Allah aşkına söyle, sen Ayşe'nin yerinde olsaydın böyle bir şey yapar mıydın? Asla. Unutma ki Ayşe senden daha hayırlıdır. Ben Safvan'ın yerinde olsaydım böyle bir şey yapar mıydım? Asla. Unutma ki Safvan benden daha hayırlıdır. Vefa, vefa bu. Vefa olmasa bu söz çıkar mı bir insanın dilinden? Kazan kaynıyor Medine'de ama Ebu Eyyub el-Ensari vefadaki istikametine gölge düşürmeme adına o kazanı evinde kaynatmıyor. Ve o suyu serperek, hayır, bize istikamet yakışır. Peygamber'e mihmandar olmak, buna gölge düşürmemek için bize istikrar yakışır dercesine onun ötesinde bir şey söyletmiyor. Başka bir örnek vereyim. Uhud'un arkasından Müslümanlar oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Yahudilerin önceden çok ümit besledikleri münafıkların lideri İbni Übey İbni Selül, münafıkların başkanları, reisleri çıkmış konuşma yapacak Mescid-i Nebevi'de. Münafıklık bu işte. Onun öyle bir alameti, öyle bir davranışı var. Kendine Mescid-i Nebevi'de bir yer ayırmış. Buraya benden başka kimse oturamaz diyor. Kimse de ona bulaşmama adına oturmuyor. Ne zaman oraya otursa Efendimiz bir hutbe irad edip indikten sonra kalkıyor ayağa. Ey Müslümanlar diyor, duydunuz Allah Resulü'nü, hadi ona itaat edin ve onun emirlerine aykırı davranmayın. Bunu diyor, dışarıya çıkar çıkmaz emre ilk itaatsizlik yapan kendisi oluyor. Uhud'a giderken ne yaptı? 300 adamını alıp geri döndü. Uhud'da Müslümanlar bir yara aldı, döndüler Mescid-i Nebevi'ye. Efendimiz bir şeyler söyledi, indi minberinden, bu ayağa kalktı. O anda Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade İbni Samit de ona yakın oturuyorlar. Şöyle birbirlerine göz göze baktılar, kalktılar ayağı. Biri başından tuttu, biri ayaklarından. Ey Allah'ın düşmanı, bir daha burada konuşmayacaksın diyerek o adamı Efendimizin engellemesine rağmen dışarı attılar. Vefa bu, vefa. Başka bir şey değil. Vefa dostun dostuna da yapılır, dostun düşmanına karşı da yapılacak bir tavırla sergilenir. Dostunuzun düşmanını severseniz vefalı olabilir misiniz? Dostun sevdiklerini sevebilirsiniz. Düşman olduklarından, nefret ettiklerinden de nefret etmelisiniz. Ebu Eyyub el-Ensari bunu anladığı için vefasındaki istikamete gölge düşürmeme adına böyle bir kamet ortaya koyuyor. Vefada istikamette bu. Peki gelelim sonuncusuna. Neydi? Emelde, hedefte istikamet. Dağ gibi olabilmek için dağ gibi emelleri, hedefleri yürekte taşımaları lazım değil mi? Aslında Allah Resulü onların yüreğine bu hedefi ekmiş. Bu emeli bizatihi Efendimiz koymuş onların yüreklerine. Hicretin 5. yılı, Ahsap orduları, Hizipler ordusu gelecek Medine'ye. Efendimiz Selman'ın görüşünü kabul ederek, İranlı Selman'ın, hadi Selman'ın dediği gibi diyeyim, İslam'ın oğlu Selman'ın görüşünü kabul ederek hendekler kazdıracak. 30 grup yapmış Efendimiz. Her gruba 10 sahabi vermiş. 300 kişi kazacak o hendekleri. O 300 kişinin içerisinden birisidir Ebu Eyyub El Ensari. Her yerde vardır, orada da vardır. Hendekler kazılınca bir yerde koca bir kaya çıkacak ve bir türlü yerinden edilemeyecek. Hazreti Ali'nin söylediği bir söz var bize. Biz der, ne zaman başımız sıkışsa ya Resulallah der, onu imdadımıza çağırırdık. Orada da baş sıkışmış. Efendimiz'i olaydan haberdar etmişler. Allah Resulü gelmiş. Bir kayaya bakmış. Sonra eline almış kazmayı. Bismillahi Allahu Ekber diyerek o kayaya vurmuş. İlk vuruşta kıvılcımlar çıkmış semaya. Bir daha vurmuş, bir daha çıkmış, bir daha vurmuş. Kıvılcımlar çıkmış, kaya paramparça olmuş. Tekbirler inletmiş hendeğin meydanını. Sonra Efendimiz dönmüş ashaba demiş ki, gördünüz mü o kıvılcımları? Evet ya Resulallah. Haberini vereyim mi onların? Evet ya Resulallah. İlk kıvılcımda Cebrail bana geldi ve dedi ki, müjde ver Müslümanlara, Kisra'nın sarayları, toprakları sizlerindir. Tekbirler inletmiş ortalığı. İkinci kıvılcımda Cebrail geldi ve bana dedi ki, Kayser'in sarayları ve toprakları sizindir. Tekbirler eşlik etmiş. Üçüncü kıvılcımda geldi ve bana dedi ki, San'a'nın, Yemen'in sarayları ve toprakları sizindir. Tekbirler inletmiş. Ey Cebrail, neredeyiz? Medine'deyiz. Tarih nedir? Hicretin 5. yılı. Daha Mekke fethedilmemiş. Sen Kisra'dan, Kayser'den bahsediyorsun. Mekke'nin fetih müjdesini versene. Hayır. Yok öyle şey. Bir şey öğretecek Cebrail. Bir şey öğretecek. Sadece Mekke'yi hedeflerseniz Mekke'nin dışına çıkamazsınız. Devrin iki süper gücünü hedefleyin ki Allah Mekke'yi zaten versin, onun içinde versin. Onun için özel bir şeye de gerek yok. Hedefiniz Ali olsun ki o Ali olan hedefin içerisine girecek olan her şeyi Allah size ekstradan versin. Hicretin 5. yılı, 3 yıl sonra. Hicretin 8. yılı ne oldu? Mekke fethedildi. Hicretin 10. yılı ne oldu? Yemen fethedildi. Hicretin 13. yılı ne oldu? Kadisiye'de Sasanilerin toprakları ve sarayları, hazineleri Müslümanların oldu. Deve yükleriyle Sasani saraylarından hazineler taşındı Medine'de Mescid-i Nebevi'ye. Hicretin 13. yılı ne oldu? Rum Kayseri Heraklius şöyle bir baktı Suriye'ye. Elveda Suriye, ebediyen elveda deyip çekip gitti. Nasıl oldu? O emelle oldu, o hedefle oldu. O gün Allah Resulü'nden bunu duyanların hedefi böyle âli olmuştu. Artık onlar dağ gibi yüce insanlar olarak dağ gibi emellerle yürümeye başlamışlardı. Üstüne üstlük Efendimiz bir müjde daha, bir emel daha söylemişti onlara. Neydi o emel? Konstantiniyye bir gün muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Emeli belirlemiş, hedefi belirlemiş Efendimiz. Hedef böyle âli bir hedef, böyle yüce bir hedef. Durur mu Ebu Eyyub el Ensari? Durur mu Ebu Şeybe el Hudri? Durur mu Habbab İbni Eret? Durur mu Abdullah İbni Huzeyme? Durur mu Bilal? Durur mu Habbab? Durur mu Ammar? Durmadılar. Ve dünyanın dört bir tarafına bu sevda üzere yayıldılar. Ama asıl burada benim söylemek istediğim şey şu. Emel ve hedef konusunda istikameti sağlama adına. Efendimiz bunu ne zaman söyledi? Hicretin 5. yılı. Ebu Eyyub el-Ensari ilk İstanbul seferine ne zaman geldi? Hicretin 48. yılı. Aradan kaç yıl geçmiş? 45 yıl, 43 yıl geçmiş. 43 yıl boyunca hedefinden bir şey şaşmamış. O ilk günkü hedef nasılsa son günkü hedef de aynı olmuş. Aramızdaki farkı görüyor musunuz? Bizim hedefimiz ne? Son okuduğumuz kitap neyse. Kitap bile iyi, keşke o olsaydı. Son duyduğumuz haber neyse. Son duyduğu habere göre hedef belirleyenle 45 sene önce hedefini belirleyip ona göre yürüyen arasında herhalde fark olmalı değil mi? İşte fark burada. Fark arkamızdaki dağda. O dağ bize bu istikameti ve hayatın bu alanlarındaki istikameti öğretir. Çok şey söylenir dostlar ama artık son sözle işi bağlayalım. Ebu Eyyub el-Ensari aslında bize ne dedi biliyor musunuz? Onun adına, ondan ilham alarak bu cümleyi söyleyeceğiz. Bize söylediği bir tek cümle. Dağ bulun yaslanın, dağ olun yaslanılın dedi. Anladık mı? Ya dağ bulun yaslanın, ya dağ olun yaslanılın dedi. Başka da bir yol yok dedi. Allah inşallah İçimizden dağlar yetiştirsin. İnşallah bizleri Ebu Eyyub el-Ensari'nin dağından, o yüce dağının eteklerinden ayırmasın. Ondan aldığımız ilhamla yürümeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.